Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih, wa men të bjahum bi ihsan ila jomi d-din. Allahun e madhruar e falëndrojmë, dhe vetë prej të ndim dhe fale kërkojmë, nërsa lavdata dhe bekimit e Allah qofrim bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, mi familjet i mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë dhe ndin e fund të kësaj bote. Të ndërmëzër, Allahun gjallur alusim, që këto ditë bekuarat Ramazanit të Allahut në e bënë me të vërtet të ndritshme, të frytshme, të dobishme dhe të në mundësën që në këtë djedish në fundit në atën e kadrit të godasim dhe të në gjenë aja në formën dhe mënyrën më të mirë që Zotë është i knaqën më neve. Ne gjatë këti muaj kemi pasur razën që të trajtojmë rasët të ndryshme nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse është një jetë me vërtet shumë e bujshme, shumë e pasur. Kemi përmendur raste të varfërisë, po edhe raste të mirëqenies, të mirësisë, raste të ndryshme, të cilat shfaqin disa aspekte nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të ndërmazër, sot që ne të vazhdojmë, do të mbetet shumë për të thënë. Prandaj, le të mbetet me të vërtet obligim i çdo kujt për neve që të vazhdon me tutje që të hulumton, të lexon, dëgjon për jetën e njerit më të mirë që shkeli mbi fytyrën e tokës, për modelin ton, për shëmbulltyrën ton, për atë që Zoti dërgoi mëshirë për njerëzimin, dhe që Zoti xhallahu ala rrugën e tij që ai eci dhe trasoi e la të hapur që përmes rrugës së tij të arrim tek Zoti xhallahu xhalaluhu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është figura vetë me mbi ftyrën e tokës. Ska shkel mbi ftyrë tokës, a s'ka me shkel. Njëri që jeta e ti, që e jetoj mbi ftyrën e tokës, është jetë e hapur. Dijet gjdo gjë, detaje dijen. Nuk dim na për pejgamberin s.a.s. vetëm kur ishte në gjami, e tjerat nuk i dim. Nuk dim na për pejgamberin sa sallam veç kur falej ose agjerante të tjera nuk i dim. Nuk dim na për pejgamberin sa sallam veç kur ishte në publik dhe para njerëzve e kur ishte në shtëpi nuk dim. Dim çdo gjë për të. Nëse shokët e tij me besnikëri më të madhe nuk njihet në historinë e njerëzimit, shok më besnik që në mënyrë më të përgjithshme kanë përcjell fjalët, veprat e një lideri, sikur se kanë bërë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, pejgamberi s.a.s. të ndërlozër ishte me dëvërtet tjetër nga gjdo lider me ftyrë në tokës. Gjdo njëri që është udhëhecë, është i madhë, nuk ka dëshirë që të afërmit e ti të përhapin gjdo detaj që di nga jetë e ti. Është një privatësi, jenë disa gjëra që nuk duhet mi përdojnë, nuk duhet mi përhapë, madje nëse përhapën është rathi, mundë mu dënu për këtë punë të. Ndërsa, të këpëgamberi, Alehi, sëllatu sëmë është e kundër ta. Me mëshef dhe qka është rathijëve. Asap të pegamberësëm nuk e kam pas, në me mëshef kur gjë. Krej qka kam pas dhe ka një peti obligim ka qenë me transmituatë. Dhe një jetë më të hapur, një qasje me të vërtet, më gjërë, se që e gjenë për balë biografisë, më besëm nuk e gjenë me fëtyrë në tokës. Një jetë që është studiu ma shumë se çdo jetë tjetër. Nuk ka jetë studiume, nuk ka libra të shkruume për dikën, nuk ka fjalë të përcjellna sa ka për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Na dimë edhe kur ishte në paqe çfarë ka bërë, edhe kur ishte në luftë çfarë ka bërë. Edhe kur ishte me shok çfarë ka bërë, edhe kur ishte në shtëpi me familje çfarë ka bërë, gjitha dihen ato. Pse? Nga se Allah dërgoi shembull. Ajo shembull. Prandaj, ne në gjdo situatë, një të në tonë, kemë që kanë mënë nga pejgamberin s.a.s. Dhe ata që mësë mirje përcollën këtë dhe mësë mirje zbatuan tërë këtë janë kush, shokët e ti. Prandaj, në përflasin për këtë jetë, për te, për shokët e ti, që të në bënë model, shëmbëltyrë, si duhet me kuptu fenë, si duhet me lidhë me zveti, si duhet me komunikum me tjertë, si duhet me i adalë në sprovat jetës, e kështë më radhë ato. Dhe ju thashë që kemi folë për rastë ndryshme, ka dhe shumë tjera që ka në mbetemi me folë për to. Sot do të thasë për një situatë lufte, jo veçtë në paqës, jo kërka qenë mirë. Si ishte në luftë pejgamberi me shokët e tij, për të pati me të vërtet segmente mahnitëse nga jeta e tij, edhe kur ishte në luftë me armiq, ku mlefi, hakmarja, tërbimi është në kulmin e vetë, si ishte i përmbajtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe me drejt një dietar bashkor thonte, në qovë se ne me zveti si musliman arrim me usiel na me zveti si sile pejgamberi me armiqtë të ti bajgi punë mirë i kemë para mëne ju musil qërdu të musil muslimani muslimani kjo largë është po më usil qërsh aj me armiqtë të vetë usil na me zveti me meq musil bajgi punë mirë i kemë po jetësim për para më të nga se është mahnitëse që shusil me armiqtë aj me sallat sallat dhe shamën për këtë du me marë luftën e Bedrit, luftën e parë që zhvillua, përplasja e parë mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe Kurajshve të Mekës. Kurajsh të Mekës, sikur si ua kam cek, nuk e lanë rahat asë kur shkojnë Medinë. A e lëshojnë Mekën, tha, po do një mjë ullën Mekën, që po keni? Nuk e kom letë me lëshu qabën asë Mekën, adin që ka po ju lu juve, por po dalë. Po shkoj, veç mos të kapë, veç mos të ketë konflikt. Shkojnë Medinë, prapë nuk e lanë rahat. Bedrë është pak kilometrë larë Medinës. A i shka shku mi ngusë të mejka tje. A ta ka narë ka Medinë me provoku. Dhe qëfar ndodhë? Lufte e Bedrë është lufte interesantë, ka shumë dobi. Por ndu me e qitë në pa një segment nga këtë dobi, diqka veç ato. Të nërëzër, këtë duhet me mojtë men nga jetë a pejgamberit në shokëve tjepën. Këtë eduka që ai tenton të me mjëllë në zemët e pasu të ti, e që ishte? Se parimet e fesë, edukata, morali besimtarit, nuk ka forës që e lëkund, nuk ka provokim që e shvendos, për kundër situatave, besimtari mbetet besnik parimeve të edukatës dhe mirësive të islamat. Në Bedër, ishte situatë eron. Pse? Nga se mlefi sahabëve për atë që ua kishin bërë Kurajshit Mekë ishte në kulm. Para mëna, qëfar u kanë bërë në Mekë? I kanë torturu, kanë ra, kanë pengu. Plus asaj, kur kanë dalë ashabë të pengon nga Mekë, krejt pasurin ua kanë konfiskua. Adhine që ashabë muhajgjerët shpërngullin nga Mekë e Medinë, kanë shku me durë në gjepë. Sen s'ka mujtë në marë, ketja u kanë marë apëtër. Plus asaj, shikoni provokimin, me madhën e konfiskum të sahabeve, ata bojnë trekti me shamë, me si një sotëm, e me shkun shamë me bojnë trekti, ka du të mira? Ka Medinja. Ta marë pasunim, i bi kahte atje, fitoj para dhe këthena, hajtë në gucëm ti mu. Kja provokim Allah apëtër. Plesabet kanë qenë burra. Ata këtë punë së kalonë pëjtute. Bëllahi, tukun meke, iqë për Medine, tukun meke, kanë mujtë bajkit të lashën me i bo Kurajshit e Mekës për këtë punë. Homeri, radiallahu, veç vetë, burri madhë bëllë. Hamza, radiallahu, Agjej, pejgamberëzëm, Alio, radiallahu, Ebu Bekri, sahabët nëjë, trima. Me gjithat, pejgamberi, s.a.s. i edukon të ndiqka tjetër. A i do të mendir burra tjerë që s'kish pa historia kësë njerëz, apëm. E që shtu ndodhe. Andaj, para se me dalë të dobit e kësaj, një fjallë të madhe që e ka thonë një historian i madhe. Historian i madhe njerëzimit ka thonë kështu të ndërëzë ka thonë. Ka thonë, nuk është njerë i madhe në historin e njerëzimit, aj që ka arrit me andru kahin historisë. Ka pas njerëz. Ka shku historia kështot, u ardhaj, ka bo asti reforma, asti ndryshimi, ka bo, e ka ndru ka një historisë, ka në kësë është i madhë kjo. E kësë është i madhë? Ka thonë, është aji cili ka ardhë, dhe historia s'ka mujtë pastaj me ndru kajnë që e ka sila, pëtën. E që kjo është i madhë, pëtën. Andaj, gjdo njërit në botë, ka mujtë dikush masti marë me ndru kajnë, pëtën. Gjdo filozofie, gjdo ideologie, njerës ka ndru një që vetë kështot, u ardhë një ideologie, ka ndru tashpëtina kështot. Apo, i vetëmi është Muhammedi sallallahu alajhi wasallam që halas ka ardhë lider, apo që jep kohje parimeve, vlerave, ndryshe nga ajo që ka thënë pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam. Çi kjo është i madh apo ka thonë? E çi kjo është i madh? Ky që ka thonë këtë është musliman apo? Nuk ka musliman kë. Por është studiues i historisë njerëzimit apo? E për mos me të mujë me andru kohin historia këti burri, është dashme po burra. Po jo burra që hakmiren, e burra që vlojnë, jo, burra që janë përmbajtur, që din me maturi dhe me ursime dhe prua, po. Andaj dolin bedër. Paramenoni sahabët e pejgamberit, 13 vjetë, o lazni, 13 vite në Mekë, po torturohen, dhe po i thujnë pejgamberësëm, lena bërëve që të u këthejmë pak, që u kalëzumë i spëtutë, vështë lena vështë njëherë lena, dhe. Zbanë, dhe. Nuk banë, ku fu e i dhije kumë, durët në ledhni, s'ka mu prejkë. Omeri thënë, ja Rasul Allah, ti kur këmi duru në këta? Parë në përshë Omeri, radiallahu ta'ala, para se më bu musliman, apo? A e dini që s'ka guzoft në Mekë, s'ka pas as i burin në Mekë, që guzëm i thonë diçka synit të pas kam shelë. Zguzëm i thonë, apëm, ju kanë tutë. Kërë po musliman tash, ndryshë e zafë, po së të kishë lona mire, apëm. Hamza radiallahu ta'ala nu, para në kërë ardhë mire me pramë në islamin, s'kan ditë që ka pëtanë. Kërë ka cakat në derë, se në konë në shëftë pegamesa, me në shpinë, shpinë një arkam, i bëni arkam. Ka në kush është, o mire, ka fëdu sahabët mu, tash o mirë i mëzvet tash, kush i del t'i buri për para Allah, mëzvet, ata se kanë di që arme u muslimanaj, Hamza ka onë, qëllja diren, që fa buri i konë Hamza, nëse ka arme hajrë, mirë se vjen, ka arme shërë, ja japëm që e lipë, ata i konë burë Allah, nësë këmë dhe që ata i në tute, s'kam pas që ka me bo, vallaj, kam pas që ka me bo, 13 vjetë, ja Rasul Allah, lëna përveç njëherë, jo, mas 15 vjetë, lufta e Bedrit është bo vitën e 2 hijrit, 13 Mekë, 12, mas 15 vjetë, dhunë. Po vjen mundësia, po i thëtë Allah Gjelle Walla, keni izën e tënë. Qysh dalin këta njëtë Allah? Paramoneta, qka ju bojnë këta në Bedrë? Apë? Që ta e këna pritëna? Këtu pejgamberi thëtë ka dalë. Prap ka dalë. Këqëna, derësët, dëgjoj leksionet e burnis. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i rreshton sahabët me bogati për konflikt, të ta janë ardhur me luftu, të që si çfarë bën mati. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kur ka ndodhur bojkoti në Mekë, kur ishte Mekës e bojkotuan 3 vjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i kanë vendosur me një fush, as ka me shit, as me ble, as buk. Kan hungër gjethë edhe kakaleca kanë hungër. Çka kanë gjetë? Ka pasa në ngë, 3 vjetë! Një njëri ka pasa në Ebul Bakhtari, a ju konë pagan, i dhujtarë, së konë mësliman, ka pasë burni, e që tu mire mi rumla kësu këto, ka pasë burni. Edhe ka thonë, vëllaj, kë ka posë sabrej, a më kërë ka pasë që, na i këna këta sahi armeqe dhe e ka ndru fena ma, milon pa buk, parmena, njëri se banë këta punë, vëllaj, pa buk, të në i banë, luft jema, ma buk ka nevoj, i japa Allah, uj, është njëri i ligë janol uj dikujt, janol bukën dikujt. Tha pega, e bubakhtëri kërë ka thonë, u dalë para kure e zhërën mekës, mekë, u dalë ka thonë, që që apo i thamë, sëtë mërë fundë për mu bëjkoti, se bajnë e mu këta, unë e kom e shku mi u dhëmë bukë, kërë ka një do tjerë, ka unë, edhe une, e ka po e bugjeli që përdo mu eskalu situata, e ka në thy bëjkotra. Se ka harru këtë burni pejgamberi sasonë, që ka një burri vla. E ka po së armik, edhe a i kun pjesë me dëbu, ama ka kalzu që një burnor, po i rëndis sahabet në bedër, po i thëtë, nëse e takan një Ebul Bakhtërin, ka arë, e takan të, që ke lip më arti këtu, nëse e takan një mëzgabën dikush me prekë, se harrojnë burnin e ti në Mekë, apëtan. Muslimani o burë, smahan, sharan, kush do koftë? E se ti kush të bënë mirë, ti dush me bu halama mirë, pëse? Unë e musliman. Nuk bënë dikush të me të kalzu burni ty, e ti e lip gjennetin, apëtan. me të kallu të dikush bujari, e me të kallu të dikush guxim, e me të kallu të dikush të sabër, pa motiv që e ka fejnë nëse e ka gjenit në vërë. Ndë dhe për e gëmë arsëm, kush e të kënë nëse e sheni që u ardhë, zia u ardhë, nëse u ardhë, zga bëni me për e kapëtë. U zhvill lufta, kur përshë në lufta, 70 rab i kanë zonë për e gëmë arsëm për korejshatëm. 70 rab. Parë mëna, të ledhë në nëqmumë, që ata që e rrëshin biladën i meke, apo, e që ata që hababet i aqetëshin gacat në shafë, në shpinë, e ata që se leshin mu falë pejgamberi sa në qabe, i qitëshin zorë devës, e ngreshin, e tjirë, e që ata tash, i kanë ullë kryta. 70 vetëm. Edhe është hera parë, të mund të halat mështë, halat mlefë, halat plagët i kanë për mekës, halat s'u kanë kuru, që kanë e pejgamberi sa, i dulë sa për parë dhe tha, Wallahi tha, me konë prezent gjallë, a ju deka jepë, me konë gjallë, Mut'im ibn Adi, edhe me thonë, lëshëja Muhammed i kësha lëshu për tartëm. E kështë Mut'im ibn Adi, edhe kjo konë pagan, idhujtarë, kësë kubo musliman, o dekë, me idhë ju dekë, kësë kubo musliman. E pse ka që ndikit madhë, një mushrik, me lëshu 70 rabë, me thonë me abonë hizmet vogra ma, 70 rab, kush e kërë? Pejgamberi e sotëm kër ka shku në Taif, me thirë Taifin, e ka rëfëzu Taifin, e ka gjithë me gurë, tu u këthy për meke, me kelit i kanë thonë, s'ki me hinë meke mu, i e dalë për saj, ka të dush ka pëtër. Së më hanë, omet vetë, në shketinë omet, këj mutër i mjë adi u konë të u këthy për trektis, ka u shku dikon rrugës, u konë të u këthy. Kër e ka pa pejgamber ka thonë, së pëmlojnë me hi, apëm. Ka thonë, ti ki me hi me mua, apëm. Se burrat si ti, për jashtë së në rrinë, apëm. Tu i zban meke me citë për jashtë. E që ka besu që pejgamberi, ka thonë, ti, po në mashtra me kitë punë, ama. Burnia, o burnia, Allah. E ka marë, që ki mutë i më nadi pejgamberësën, edhe pejgamberësën pëhenë. Nësa mutë i më nadi, arabët e kam pasë një tërditë. Kur të merë dikën besë, marë në besë, ju ka thonë e prekni me mu këni punë. Dhe më ndunë i maspari, mu më mratu tani këta. Kuj ka pasë fistë madhë, s'ka nguzohë koreshtë. Edhe i ka thonë koreshtë e mekës, me ty është përle me pasë punë, u kry. S'ja ka harru pejgamberin në këta punë. Ka thonë me pakon gjallë qaj. Edhe me mi përmen qëta 70, qëta gjuna që i ka ngunë që kështët, ja kështë adonë. Të në vëzër, që ka marën për kësaj këtë? Shkurt. Ka shumë që me ka dhunë një për bedrë, shkurt, e para të ndërlozër, pejgamberi s.a.s. për nga të regon që mirësia kërës harruat, nëse me armiq të vetë, ka qenë që kështot, si on ka harru, për shembol, si është gjendja e fëmijut për balë babës e nonës me harru mirësi që ka bërë, apo? Që këtë njëheri ka bërë mirë, kërës që ka harruat, ose me ato që të kam su hajrë, të kam su një shkrujnë, të kam su një fjallë, të kam su një senë, e me ato që të me konë. E mënej me të vjetër që të ka këshëllu në herë, pëtën. Ose së të ka këshëllu ti, po, hajri që sot e kiti është për tyne. Ose kush do qoftë? Pra e besimtari është besnik. Nuk e herën të mirë në askujtë. Është mirë njësë. Për këtë arsujë ka thonë pejgamberi s.a.s. Këtu e në mësimet e fesë tonë, që kjo është edukata e besimit, ka thonë pejgamberi s.a.s. Men sana alekum ma'rufen fe kafi u, kush ju bën mirë, këthenit mirën. Ka thonë Aisha radiallana, fe in lem ne gjit bima nuk kafi u ja Rasulallah, s'keme që kam një akthi dhe Rasulallah, s'u një akthejmë në ati. Ka thonë atëre kulu, gjezak Allahu khajren, së dhuj Allahu të shpam lef të burë, së nësë në të akthejmë amë. Ama duhet me konë mirë njahës, njëherën se ka po mirë, se ka harua. E dyta, të ndrozër, me a përmenë për shambull të mirën që ta ka bujt dikush, në familje ti, për shambull, me taku pejgamberi s.a.s. djallën e Bubakteris, atit parit që e ka shkulletën, ose mi ra puna me kalu ka kabile ati, e me në ajë keni pas babën ju, po aty në mi thonë, është normal. Mirë, po sahabë po i thëtë, qëfar kupton të piksoj? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte me sinceritet parimin e besnikrisë. Ke pa këtë do njerës, dalin televizor, të nduhet me konë tolerant, me konë mirë, në duhet, në televizor. Kur thejnë kamerat, të tërë dunia e kote njëhe, mësë njëhe. Të tërë qka është mësë kamera, pëtëm. Se është ta i kamerës, mësë njëhe, pëtëm. Pse? Se ka vlera, se ka princip, e ka interes. Dalan me konë interes mëshira, edhe me konë vlerë mëshira. Dalan me konë falja interes, edhe me konë parim falja. Dalan të sënë me zveti. Dalan. Dalan bujaria me konë interes. Dalan me konë bujaria, parim o lafën. Ka njerëz në edhim në përbot kanalizu, për shambull, një miliarder i madhë, jep donacione shumë. Tani ata thujnë, jep se i duhet me bu barazim me tatim atje, nëse i nëzirë, a me ka interesaj, lëhamna që jep, a me ka interesaj, a i këqyr me fitu dikun. E muslimani a kalkulon kështu, bujaria ti është me kalkulim, apo a kalkulim? Jo, me kalkulim është për tahiretit, jo dunja, sa thonë. Se ka interes, e ka vlerë, e ka vlerë. Andaj pejgamberi kur i thotë sahabëve ti, me bo me paqe ta, mëse prekni, qka me kuptu kjo? Se besnikria dhe korreksia ta është vlerë Allah. Andaj i thotë shokëve ti, pa o pa marrë heq. Nga sa ta ka doshtë me eduku, s'ka doshtë mi ka du diku së në pjedi, joja, ju e po ju dukej, kur desone, qështu du të musil jo. E treta, të nërë, me konë mi thonë pejgamberi sasam këto fjallë, për shambull jena të nëjtë nërdu diku nërhije, edhe po i kujtim dhe të mekës. Po valla këna hegë që, për në me o konë filoni burë, në qëtësi, s'ka nga rkesa, po. A ma në luft, e në me në luftu, edhe që të për bjen men me konë korekta, e po që të është pravda. Andaj, besimtari, ka e pa dikush, ja që të smëjve, gjithmon është. Pra ne kërë i tha së i grusë, pejgamberi s.a.s. Aja së dike që pejgamberi s.a.s. Aja vajten nga të varë, i tha, bo sabër e gru. Tha, hajtë të cu dhe stone, ti se, s'ka rukë, ti që m'ka rukë mu. Tani i than, pa din kusho kjo bre, kusho kjo, pejgamberi s.a.s. mu kjo, që akum bohë. Shpejt e shpija ti me lip halal, bëma Allah, së kum dit jarë që jeti vallaj. Ka dhe pejgamber sëm inë me sabrin dhe sabrin dhe sabrin ula. Në të kuptim, së më rëndësia këtë dhe së më rëndësi. Më rëndësi është, sabrin është në gëndjet parë. E sabr, kër i des dikujt, baba në këshillëk, e ti me bo sabr me kalzu që jo mi me bo sabr, ka lajke punë. A më këtë rrugë, ti me bo sabr, apë. Pa dhe pejgamber sëm, nuk kalzon dhe dersë në gjami, për besnikrin, nuk kalzon dhe në fladë. Mas, nuk ka zhe kënë mas 20 vjetë, ka kalu këtë polemin a pajtu, tash për rikëthejmë kujtimet, jo, vëllapëtëm. Haju ka zhe kënë në frëngë luftës, Allah, që këtu, qështë me konë fjallime? Fjallimet luftë, qështë janë? Kënë të kapni, kënë të bëni litë, që du me motivu, me nëzit njerëzit. Haju po e thotë nëse shëni këta, mëse prekni me pakun kë, tash me ka me luftu në, Allah. Qëka e me kumë këtu kja? Se pejgamberi sasën ka zhe me ju ka zhe njerëzit, botës në barë, si marë me dirë gjakën, Allah. Asë që marë me luftu. Që marë me për këpër, unë i marë me mjëllë, vlerat, njerëzis, me kënë njerëzë, me kënë burra, më kuptu me fjallë, më kuptu me menë, më kuptu me dialogë. Mirë pa edhe me luftu, dimë, këtë në ngosë njëmë. Që të ka dhe më një ka dhe? Asë jemë tu dhe që po ikëm. Nuk kina në frika cakë. Mirë pa, pare me kemë pacën, pare me kemë bujarin, pare me kemë bestikrin, prioritet e kena komunikimin, dhe jo konfliktin e kështë më radhë. Këtu në dirësat mëllaj, parë mëna, nësë po flasë, qështu si më omerin. Apo, dhe zni, me armeqë. Edhe qëfar armitësia. Dhe e fundi që të me thonë, nga kja, të ndërëdër, nga kërë rast, që pejgamberi sësë me bërin bedër, dhe bëri gjithmonë. Krasë, asoj që e cekëm është edhe, të ndërëdër, pejgamberi sallallahu sallam, me këto fjalë, po dëshmon investimin e tij në disiplinën e sahabëve ata. Për shembull, ti e din se një punë duhet më e bë. Çfarë është? Se ti je më i dijshëm në familje, mos më kon më i dijshëm në shoqërinë tonë. Ti e din, ata nuk dinë. Po çysh më thonë të do tash e marrë vesh ta çysh më kthejnë ta çka bujnë? Ki rezerva pse? Pse s'ka mirëbesim ai? Ku e prunë tash ti këtë? Kush tha ti kështu apo? Pejgamberi sa më spori u morën me sahabët. Kur të flasin për të punë, kush do të më fol? Ti ja Rasulullah. E çfarë bën ju? Na ngujna. Ai na morën çdo ta shtesim apo. Me pakon pejgamberi s'ka pas siguri se sahabët luftë. Ja, ka dalë ja Rasulullah, ka dalë. Jo, ti bën halal për vetë, ama unë s'e bëj halal. Fë Allah vetëm se kapsha. Për shembull, s'pat asë një zuhë, asë një reagim nuk pat. Ma di pejga me zëmë lutë, për e dhe të gëzëmë, thashtë për maherët, mi para pregadit, s'ka nevojë Allah. Përëndaj të ndërëzër, nëse nuk ka mirë kuptim, nëse nuk ka mirë besim, nuk ka mundësi me pas proces mirë felt, asë të dukimit, asë të asimimit, asë kushkafit. Nëse du të më matë 100 herë, për shambull, jena shok me zveti, për që të bu keqë. Që ishë mi thonë, është ki prejka të kytë. Ja, nëse kështu të kështu ka shoshni, prapër. E po, shoshni e i bimë, thonë që o vla, keq e ki. Mi thonë të Allahu të rujtë, që që të ka që zote, se në i kësha shku keq hala. E, që kjo mirë, prapër. E po, a më kur duhet më ku Allah, që ishë mi thonë, po prejka të me. E, s'ka këto shoshni, apër. Këto ka atër e, këto ka njëfësi, mi thonë. Po, në gjihëm na, a më shuk, ja. Fudhal ibn Iyad ka thonë, rahimullah, sa shoqëri e keqë është aja që duhet më arzotu gjitha në kuptim të 5 minutave. Apo? E po ma lasë dashta, e s'pata këtë qëllim. E nëse duhet për gjithës të më ujtë, më s'pa keqë të kuptan ti, atër më misë përrim heqë. Nësë në du më nejtë në therra, e thash këtë fjallë, po të ashtushe më urvesh kë, më suprek kë. E buna këtë punë, o të një të bjenë mëmë, të bërë kësë, po me qëllim. Ma vonë të kujtojtë ka pasë më si dikush më prekë. Thush më se ka kuptu keqë. Del ma, kësi nga rkesa është se ka shos një jepën. Me kësi nga rkesa me shkuarën. Pandaj, du në pasë mirë besim, edhe hoxha me gjemat, edhe mësusi me nëzënës, edhe kry familjari me familje, edhe shok me zveti. Që kjo është, që din, qka të thatë, të rëmën guvë vla. A ma muqu gjithë kush, para më natashtë. Mësusi marë shkollë me thonë, unë e di një regullë për të arzit shpja me mene juve, a të thujma, së të thujma. A bua të simi kështo? E po? Ose ma mësusin shkollë me thonë, sot e kam një lanë me spjegu, po s'dija i duke interesant, da që lojmë, s'pe dija, që po thunë juja. Ka këtë me interesant, unë e ju ka të zime që atë me ditë ju. E po? E të mësusi! Andaj pejga mërësën, nuk boni parathënje, që një shokë të mi, kom ju thonë diqka në juve, të luta mësë më keqë kuptani, e kom për të mi, a thakë shua? Jo, vla, drejtë në tim, filonin me bu me taku, jeshë një udhën, a mërë të veshë? Edhe e cëni, u kri puna. Kër ka qenë puna, për një din beter, pejga mërësën për edhe, duhet me dalë, duhet me dalë me, se po vijë njerës, qëfar tha, Sa'd ibn Muadhi. Po ishte në kumbura, kur u dek Sa'd ibn Muadhi, ka thonë pejgamberi sa sallam, e kam pan gjenazë të shku, të ecë në gishta, në gjenazë të ti. Ka në herë në shkuva, pëse po ecë kështo, ka në skom ku me qitë komën, ketë me laqe është apëm. Kanë zbrit me mira me laqe në gjenazë të Sa'd ibn Muadhi. Në kumbura. Kur ka thonë pejgamberi sa, du të me dalë e bura, në të kuptim, tash ensarët, po hinë luft, dhe qysh me një farë pahalare, e nësa është njerës, vetë sa i arë këta, me në luft. Qëfar të Sa'd ibn Muadhi, kjo është fillim. Ta një pegamës në bedru kënë shkirë, se ju në marvesh. Sa'd ibn Muadhi tha, ja Rasul Allah, nëse thu ti, duhet detit me jamësy, ne jamësym, për ti vesh ti thuj. Ne nuk thujmë ti kur, që është thanë beni Israelit Musaut, në qëmë, shka ti dhe Zotë ju të luftona për rrimë, ku të qëtëra një na vima, jesë në stojmë kështo, në thujmë ti grahi. E kure murë këtë konfirmim, ju thamë beder. O i në marrë vash. Dhe më thonë, që të njeri se prekni, me konë që ki kështë alë që e kështë më ranë. Andaj të ndërëzët, do të më shkarku, do të me pasë në qëritet, do të me pasë me ndit mirë për një tjetërin, do të me pasë respekt, do të me pasë mirë besim, do të me pasë mirë kuptim, për me mujtë më u zhvillu që është duhet procesi i komunikimit, edhe i mësimit, edhe edukimit, edhe i shëshnimit. Nëse ka paragjykime, ka ngarkesa, e dijone, vëllaj ka njerë që dhush qëshie, mirë, mirë, të një thëtë, qëshie, e dijon pëse e këmë thëtë kjo qëshie, e qa ka me di qëshie, po të të njerë qëshie o lapën, 100,000 komente i bën e dijone, njerë në këto ngarkesa, shkarka o vla, një të shlirë, qa përë me këto ngarkesa e dijone, me pakonaj, lej këtë sen, apëta. Ne duhet më shkarku, me tu me gjokës hapër, rahat, atë keshë kjo, Allah është përblev që për keshë, ka mujtë me së me më keshë heqë, e po, së më ka bashkë me më keshë, se pja 100,000 komentan, një punë mirë që të bënë atër, një bënë i të mirë, po bojë qaj, dinë ma mirë atër, suhanë Allah, pa e ka mujtë heqë me së më të bojë qëta, e ta një që bënë të, bo falënruës, bënë mirë njës, e po, mirë kuptoj njerëzit, gjeju arsye njerëzve. Ka se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dersat e tërbijes, të edukatës, të moralit. Përshë, nuk i marrë vetë në xhami tek pejgamberi son. Me thon dikush, e po kallaj me kallzu moral në xhami apo? Allah kën luftë kon, të kallzon ders për moral apo? Kë kën betejë kon të kallzon ç'është burri? Saran. Është principial, është parimor, është i edukum, në luftë kon. E ne mund punë tjera, thonë. Prandaj po i thëmë të në vëzërë, ja kemi bërë si njëri me ditë kush u konë, me jetu si mbamësimive ti, me një biografinë e ti, këse veç të e dashë pejgamberin s.a.s. Wallahi, e duna dhe vetë vetën, edhe njën të tërën, edhe që kjo është pasimi i drejtë i jetës e pejgamberit s.a.s. me e pasun këtë fa burnije, jo në trathije dhe në mashtrimë, në hilje, në dyftyrsi, po në burni, në sinceritet, në vërtetësi, në zemër barësi, në zemër qiltërsi, e kështë më rratën. Allah Gjallahu Ala në bëftë burra me kuptimin e Muhammedi s.a.s. Jo me të neve, apo? Që dikush e ka burnin musteqe, ka burnin në zotë me bërtite, jo kështë burnia, burni të burrave, të mlaj, si kurse ka qenë Muhammedi s.a.s. Në mëzotë Allah më udashë për hirtë Allah Gjallahu Ala. Dhe sjelja jonë, dhe dukata jonë, tjetë me të vërtit, shembull për tjerët, se ndaq me pa që është duhet njështë me zveti, shka që ta në gjami kështë rja, që është të kësha pa sef me një unë, apëton. Ndaq me pa që është një muat njëri, shka që ta që po u faqin kështë rja, apëton. Që është të kanë thonë për para, për burat e islamit, apëton. Në po, andaj, dhe të në e për neve, mundësin e kena, duke një këpë i gamberin, sësën, me konë shembul, vëllahi mi bo minjën të rritë, e venit tonë, e njëzën për njësi, që është dhe koftë? Nëse kena mësime për këtë punë, edhe kejtë e kemi me sinceritet, s'ka interes, apo, jo për me thonas për me shkru, po feja o që shtu, parime tonë e në që shtu, s'kem në ndryshit që me kontë, nga se qëtu ka qenë Muhammedi s.a.s. Zotë i ru dhe shpërbleft për sabrën, edhe për durimi me ingu këtë fjallë, Allah unë përpjek në herjet mira, me kaq për do fund për sot, dhe takim nashëm, sallallahu ala Muhammedu ala alihi wa sallam, sallallahu ala alihi wa sallam, sallallahu ala alihi wa sallam,